Thank you. Stefano Bollani, Paolo Fresu. Vi har hört den första delen av konserten med Bolani, Fresu, Russo Trio från Nefertiti i Göteborg den 12 december förra året. Trion består av Paolo Fresu på trompet, Paolo Russo bandoneon och Stefano Bolani piano.